te maya moto emonela safu mwendo ngai na kokaka kolinga te soki na lingi kaka plus plus kolinga na ngai ezalaka mabe nzoto etonda sensibilite eboya ba reception Pesa na yo na sani ya mbele kajo na ngai